Kontestacja. I już mamy pierwszy telefon, widzę, ale go nie odbieram, ponieważ jeszcze nie zaczęliśmy dzisiejszej audycji. 8 sierpnia jest dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli. No dzisiaj to wiecie, ale nie będziecie wiedzieć tego na przykład za 2 tygodnie, jak będziecie słuchać tej audycji, albo za 2 lata, albo za 20 lat, więc dzisiaj jest 8 sierpnia, rok 2011. Jest to czas, kiedy już ogłoszono światowy kryzys, ale tak naprawdę światowy kryzys jeszcze nie nadszedł, jeszcze jesteśmy przed tymi głównymi rzeczami, o których pisze m.in. Janek Fior na naszej stronie kontestacja. Pod wszystko mówiącym tytułem zaczęło się. Także witam Was wszystkich niezwykle, niezwykle ciepło, serdecznie wszystkich kontestatorów na antenie. Wydanie główne, poniedziałek 21.02. Zaczynamy dzisiaj kontestację. No to wio. Mariusz na naszym czacie radzi nie pij do lustra, tylko pij do audycji. Jest to jakże życiowa rada. Jeżeli chcecie innych rad posłuchać, to zapraszam Was na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com. Chatkontestacja.com. Wpisujecie nika i logujecie się tam razem ze wszystkimi innymi, bo zawsze przyjemniej jest słuchać z innymi lub pić z innymi piwo na przykład, niż samemu, bo to podobno pierwszy krok do alkoholizmu, więc do alkoholizmu Was nie namawiamy, a jedynie do przyjemnego spędzania czasu. Także jeżeli macie komórki, to możecie dzwonić tutaj na antenę już właściwie od teraz na numer 222-195-321, 222-195-321. Jest to numer lokalny warszawski i tyle będziecie za niego płacić. Możecie również się zalogować na Skype'a, wpisać kontestacja.com i efekt będzie dokładnie ten sam. Dzisiaj będziemy gadać, o państwie będziemy gadać dzisiaj i o podatkach będziemy gadać. I o takich nieprzyjemnych rzeczach, także to tak się na trzeźwo nie da, a jak chcecie coś przyjemnego, to włączcie sobie lepiej TVN, tam jest zawsze optymizm, tryska z każdej minuty oglądanego programu. No tutaj bywa inaczej, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o akcji, jakiej akcji? Nie jesteś jeleniem. Nie bądź jeleniem. Nie bądź jeleniem. O, może tak, bo jesteś jeleniem tak naprawdę. Urzędu Skarbowego oraz o nowych podwyżkach mandatów. To dawno nie mieliśmy żadnych podwyżek podatków, więc oto czekają nas kolejne podwyżki i o tym będziemy dzisiaj gadać i o jednej lampie, jeżeli jeszcze zdążymy dzisiaj. No ale przecież zginęła wybitna postać w ostatnich dniach, wobec tego warto o niej trochę wspomnieć. Ale zanim wspomnimy o wybitnym przedstawicielu naszego społeczeństwa, odbierzmy Gadfadera, który się dobija właściwie od pierwszej sekundy audycji. Gadfader, czego ty chcesz? Dzień dobry, jesteś na antenie. Witam cię i ja chciałem powiedzieć, troszeczkę opowiedzieć o Woodstocku, na którym byłem i spotkałem innych kontestatorów. Myślę, że ludzi to zaciekawi. A dawaj, bo Jabolissimus tam był na pewno. Oj, tak, był Jabolissimus, także go spotkałem. Jeden Krzysiek. No, ogólnie też, no. Od pierwszych chwil już pomogła mi kontestacja. A konkretnie człowiek z lasu, bo po 3-godzinnym szukaniu obozowiska ten po prostu miły gość wskazał mi swoje, na którym się rozbiłem, razem z ludźmi tam ze Szczecina właśnie. Mhm. Znaczy oni tam byli. Na drugi dzień spotkaliśmy się już praktycznie, no chyba wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy z kontestacji, którzy byli w tym momencie na Woodstocku, czyli był właśnie człowiek z lasu, był Ciołk Bolunga, był Jabol, był Black Emperor, była jego żona Iza i o kimś jeszcze zapomniałem? Ktoś jeszcze? To cała ekipa była, no to... Aha, no. Był jeszcze taki kolega, Ciołk Bolunga, który będzie właściwie w kontestacji, będzie słuchaczem kontestacji niedługo, tak przynajmniej twierdził. A to czemu nie już? No, i był Bart, widzisz, Bart by się obraził, kurczę, nie powiedział, był Bart. I tak sobie chwilkę porozmawialiśmy. Co się działo? I potem przeszliśmy do robienia reportażu z Woodstocku, który mam nadzieję, że w kontestacji się całkiem niedługo ukaże, jak go tylko... No dawajcie. Black Emperor ładnie potnie i ładnie to wszystko potem poskleja, no nie? No mam taką nadzieję, że się ukaże. A Black Emperor też był, czy on tylko montuje? Black Emperor to mi się zdaje, że to w ogóle jego sprzęt był, na którym robiliśmy. Ale fizycznie też tam był ten? Bo to, wiesz. Black Emperor? Tak. Tak. No. Tak najbardziej. No to jeden z najbardziej zasłużonych kontestatorów dla kontestacji. Szef krakowskiego kontest klubu zresztą. Tak, i właśnie na sprzęcie, który on, zdaje się, przywiózł, montowaliśmy. No i się pochwalić muszę, że rozdawaliśmy także ulotki wolnego browaru. Sam rozdałem, myślę, że z 50 około. No właśnie, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech wejdzie na stronę wolnybrowar.pl. To tam zobaczy. Zdecydowanie polecam kontestacji. Kurczę, jakieś pomyślenie za rok nad jakąś wspólną taką organizacją. Ogólnie fajnie by było, gdybyśmy się zebrali i spróbowali zrobić tam co najmniej wioskę kontestacji, a w najlepszym wypadku stoisko kontestacji, bo ludzie są tam naprawdę, chociaż no nie wszyscy, niektórych można by zaliczyć do tego tak zwanego motłochu, ale są ci ludzie z tamtejszego motłochu, są, że tak powiem, do uratowania, bo z wieloma z nich prowadziłem tam małą dyskusję taką i ogólnie po chwili byli tacy nawet optymistycznie nastawieni, nie? Także polecałem kontestację, polecałem nasze wszelkie działania. No ja nie widzę przeciwwskazań, żeby sobie właśnie zrobić zorganizowany wyjazd za rok na Woodstock, ponieważ ja tam kiedyś byłem już raz i no nie wiem, czy stoisko, bo nas wyrzuci, bo tam jest taka miła ochrona, która jest miła do czasu, gdy się nie robi niczego sprzecznego z wskazówkami. Niemniej jest bardzo sympatycznie i ciekawie, także wioskę możemy zbudować jak najbardziej. Bierzmy kilka namiotów, wbijmy nasze banery i się bawmy. Super. Ale gdyby się skontaktować chociażby z Ofiakiem jako radio wolnościowe, no to ba, pewnie może kto wie, nie wiadomo, no, może by się udało, nie? Także to by było świetne. No, jak mówię, ludzie chociaż pijani niektórzy to są po prostu świetni, nie? Są otwarci bardzo. Wszyscy tam są pijani, muszę powiedzieć, prawie. No, to trzeba przyznać, ale na 50 osób, no jak nie więcej, którym rozdawałem ulotki, tylko dwie powiedziały, że byłyby przeciw, no i kilka, może ze 3-4 takie, które by to wprowadziły z pewnymi ograniczeniami, jak to oni mówili, nie? Z pewnymi ograniczeniami. Także tacy, wiesz, także ludzie bardzo spoko. No polecam zdecydowanie za rok, nic więcej w sumie już powiedzieć nie mogę. No, ja nie widzę ja nie widzę powodu, dlaczego mieliby być przeciw właściwie temu, co mówimy, bo dlaczego mieli być przeciw? Mogliby być... Z głupoty, jak większość. Jak większość. Okej, dobra. Coś jeszcze dodać jeszcze? Nie, w sumie nie. No to dzięki ci wielkie. No, na razie. Papa, to był Godfather, który był na Woodstocku dzisiaj i nie dzisiaj, no w ostatnich dniach był na Woodstocku. I niedługo będzie, oczekujmy reportażu w takim razie, w naszych kontestatorów. Ukaże się na pewno na stronie głównej kontestacji, także odwiedzajcie www.kontestacja.com. I nie tylko tu. My tam mamy dużo różnych serwisów, mamy dużo blogów i będziemy tam promować takie rzeczy. Także jeżeli macie jakieś fajne rzeczy, oryginalne, ciekawe, interesujące, no to wysyłajcie na adres redakcja@kontestacja.com. redakcja@kontestacja.com. Ciąg Bolunga mówi, Jabolissimus był zalany. No nie, to skończmy ten temat. Skończmy, absolutnie skończmy ten temat. Przejdźmy do jakiegoś kolejnego tematu. Aha, właśnie, bo wybitna osoba zginęła. To przejdźmy do niej. Kilka dni temu prasa doniosła, portale internetowe doniosły, jaka prasa, kto tam prasę dzisiaj czyta już, wszystko się czyta w internecie dzisiaj prawie, że wybitna postać polskiej polityki została znaleziona martwa w swoim biurze poselskim bodajże, czy tam partyjnym. Andrzej Leper powiesił się w momencie, kiedy rodzina potrzebowała go najbardziej. Zapisałem sobie tutaj w notatce, to znaczy powiesił się, to tak mówią wszystkie te portale, które podają informację, która się ukazała w Polskiej Agencji Prasowej, bo ja nie wiem, czy wiecie, że polskie media działają w ten sposób, że pokazuje się informacja w papie, to jest Polska Agencja Prasowa, taka firma państwowa, no bo to jest państwowa firma, która wypuszcza informacje. I potem tą informację przedrukowują wszystkie media dokładnie, w całej Polsce, wszystkie. słowo w słowo, z błędami nawet. Nawet ortograficznymi się czasem zdarzało, ale to rzadko. Ale z innymi błędami to przedrukowuje i to jest już wtedy prawda obowiązująca. 3 minuty później już się nic nie może absolutnie zmienić. Także pap podał, że Andrzej Leper się powiesił w swoim biurze, tak samo jak inne osoby, które się powiesiły. Może przypomnijmy tutaj inne osoby, które się powiesiły również absolutnie z własnej woli, ale najpierw odbierzmy Jabolissimusa. Jabolissimus, wyłącz mnie, bo się słyszę słowo w słowo. A podobno jesteś pijany. Jesteś z nami? No cześć, Jabolissimus. Ja na antenie jesteś, kontestacji. Dzień dobry. Chciałem sprostować, bo tu jakieś tutaj było na mnie jakiś donos taki radiowy. Absolutnie, tutaj mamy natychmiastowe sprostowanie, dlatego cię wpuściłem. Natychmiastowe sprostowanie, aż mnie kreator zawiadomił, że tutaj na mnie takie szpetne rzeczy, że ja niby co? No, że ty nie tykasz alkoholu podobno. Znaczy, tykam, ale nie tak dużo, nie. Ja może tak wyglądałem, bo po prostu z tłumu się wielce nie wyróżniałem, który również był zalany, ale ja nie, ja byłem tylko odrobinę napity. Tykasz proporcjonalnie do swojej postury, czy odwrotnie proporcjonalnie? Myślę, że sikorką mnie nie można nazwać, żebym pił tyle, ile ważę, ale nie było to zdecydowanie za dużo. Proszę sprostować, że to wszystko nieprawda. A jakby co, to od wczoraj już nic. No, to skoro tu jesteś, to przydaj się w takim razie, skoro jesteś w 100% trzeźwy, bo w ostatnich dniach, kiedy ty się tam bawiłeś na trzeźwo, okropnie na festiwalu, to tutaj słyszałem. Wybitna postać Andrzej Leper odszedł z polskiej polityki i wręcz z życia całkiem. Co sądzisz o tym, co się stało? Dowiedziałem się o tym również na miejscu i pierwsze, co sobie pomyślałem, za dużo wiedział. Jak jechałem, sprawdziłem informacje, odczytałem news, że miesiąc temu również jego sekretarz, czy tam ktoś taki bezpośrednio... Doradca Wiesław Podgórski również popełnił samobójstwo, bo to... Wiesz, przypadkiem. Zupełnie. Za dużo wiedział. Przypomnijmy Jabol, bo to są ważniejsze trzy osoby, że tak samo były takie trzy ważne osoby również życia może kryminalno-publicznego nieco, mianowicie trzech zabójców Krzysztofa Olewnika, czyli Wojciech Franiewski również popełnił samobójstwo, chyba wieszając się w celi. Następnie drugi zabójca, Sławomir Kościuk, również się zabił w tym samym roku, wieszając się w celi, a Robert Pazik, który był specjalnie chroniony, ponieważ dwóch poprzednich zabójców powiesiło się zupełnie, wiesz, z powodów wyrzutów sumienia, również się powiesił w celi. Cholera, no. Jak to jest? Nie wiem, to chyba to jest, nie wiem, tutaj sumienie, naprawdę w tym kraju to sumienie zaczyna dogryzać wtedy, kiedy wiedza zaczyna umykać z głowy chyba przez usta tak organoleptycznie i w dźwięk się zamieniać. To wtedy być może sumienie się odzywa, że co ja gadam, chyba się powieszę. A to ja pociągnę jeszcze dalej temat. Pamiętasz, że Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, FOZ tak zwany? Właśnie pamiętam, że w FOZ-ie to ten prokurator, który tam drążył, to on miał taki dziwny wypadek, że mu się hamulce popsuły nagle w samochodzie, czy coś takiego. Tak, w swojej lunchi służbowej, tak. Ja wtedy miałem kilka latek, ale już wtedy byłem taki dziwny, że bajek nie oglądałem, tylko te bajki dla dorosłych o 19:30 wolałem. Znaczy to nie był prokurator, przepraszam, to był kierowca służbowej lunchi, tak, Jan Bruziński, który przeżył wypadek, co ciekawe, ale później zmarł na zawał. Tak, ale to nie była pierwsza osoba, która zmarła w tym w związku z FOZ-em. Michał Falcman, który ujawnił całą historię, i właśnie Walerian Pańko, o którym pewnie mówisz, również zmarli. I również Michał Falcman również zmarł na zawał. Nie wiem, czy słyszałeś, a był jakiś archeolog, który wyjechał teraz, znaczy tak bezpośrednio po tym wypadku do Smoleńska i on gdzieś tak zginął w szpitalu. Tam gdzieś na wschodzie, tak? Nagle ktoś go napadł, a potem on był w szpitalu i w tym szpitalu miał ochronę. Nagle ochrona sobie, nie wiem, poszła siku czy coś, tak. I też... A dwaj policjanci z drogówki, którzy przyjechali potem na miejsce wypadku, to również zginęli naturalnie oczywiście. Jeden na rybach utonął po prostu, a drugi w wypadku samochodowym. Nie wiem. Tak? Nie? Dziwne, nie? się. A potem jeszcze jeden z oskarżonych w sprawie też tam zginął. No dziwne. Strasznie, strasznie dużo ludzi ginie, ale w bardzo naturalny sposób, całe szczęście, dlatego nie mamy się czego obawiać, bo albo tutaj ludzie... Samobójstwa? Albo popełniają samobójstwa, albo, albo po prostu umierają na zawał. No chorowici tutaj są przestępcy i ujawniające te przestępstwa. To chyba taka tradycja u nas na Dzikim Wschodzie. Bierut, jak pojechał do Moskwy, też umarł na zawał. A to musi być bardzo prosta praca takiego policjanta. On właściwie, jak widzi martwego człowieka, to mówi, a to samobójstwo albo zawał. Tak. No jak ten kawale. Jak kawale w Georgii, w Stanach Zjednoczonych, szeryf zajeżdża, a tam murzyn przestrzelony 20 pociskami i tak pisze w raporcie. Cholera, jeszcze nie widziałem tak brutalnego samobójstwa. O ja, ty czekaj, nie mnie, czy się śmieję, czekaj. Puszczę ciebie. Nie wiem za co brawo, ale to jest dobry komentarz. Właściwie ja boli mi Simus. Czy chcesz coś dodać jeszcze? Na nasze Antonie. Nie, no już wszystko sprostowałem, skomentowałem, dodałem parę przykładów tych takich samobójstw, oczywistych, naturalnych przyczyn śmierci, no przecież nie możemy mieć żadnych wątpliwości, no przecież to już media podały, to już nie ma się co martwić, już nam to wszystko wyjaśnią, więc już ci nie przeszkadzam i bardzo proszę, kontynuuj temat, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak można zgwałcić prostytutkę, he, he, he, he. Hey, this is Anfa from anfamusic.com and you're listening to Contestacja, the only free radio in Poland. Contestacja.com. Keep it up. No, to może przejdziemy do dalszego tematu. Akcja Nie bądź jeleniem. Nie bądź jeleniem rozpoczęła Skarbówka w Polsce. Ja za mało telewizję oglądam, ale dotarły do mnie takie informacje na temat tej oto akcji, która polega, a właściwie nie będę mówił, o czym polega, to posłuchajcie przedstawicieli, którzy będą mówić na temat tego, na czym polega ta akcja. Akcja Nie bądź jeleń, weź paragon. Jest to akcja zorganizowana przez Ministerstwo Finansów. Korzyści, jakie płyną z wzięcia paragonu, jest to po pierwsze możliwość reklamacji produktu. Odczyniamy się do likwidacji szarej strefy. Jest to możliwość porównania cen również między różnymi czy producentami, czy dostawcami różnych towarów czy usług. Ogólnopolska akcja, także ona jest przeprowadzona na terenie całego kraju. No, na terenie całego kraju jest przeprowadzona akcja. Co sądzicie o akcji Nie bądź jeleniem? Dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Dzwońcie, odbiorę was. A teraz jeszcze pozostawię was z urzędnikami skarbowymi, ale już z innymi. Jeszcze bardziej nudnymi niestety. W tym roku szczególny nacisk chcemy położyć nie tylko i wyłącznie na samą kontrolę ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych, ale chcemy położyć i kładziemy mocny nacisk na sferę edukacyjną. Chcemy uświadomić klientom, czy też konsumentom, jak ważną rzeczą jest to, aby dokonując zakupu brali paragon, a w sytuacji, jeżeli nie zostanie on im wydany, żeby upomnieli się o paragon, który dokumentuje dokonany przez nich zakup. W ramach prowadzonych czynności oczywiście szczególny nacisk kładziemy na miejscowości turystyczne, których w okresie letnim szczególny wiadomo, nacisk. Znacznie więcej jest konsumentów i klientów, którzy przyjeżdżają na urlopy, przyjeżdżają na wypoczynek. Kontrolowane są nie tylko działające przez cały rok punkty sprzedaży, ale również kontrolujemy obowiązek wywiązywania się z ewidencji obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych w odniesieniu do punktów, które działają sezonowo. No oczywiście generalnie nacisk położony jest na branże takie jak handel, gastronomia, usługi przewozu osób, usługi parkingowe, kontrolujemy obiekty rekreacyjne czy też wypożyczalnie sprzętu. Generalnie wszelkie te podmioty, które świadczą usługi bądź też sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Tak jak powiedziałem, w tym roku ponad 3000 pracowników urzędów skarbowych bierze udział razem z nami w tej akcji. Akcja letnia akcja Weź Paragon, tak jak powiedziałem, ma na celu. Dobra, już cicho, tam już nie ma o czym gadać. Dobra, nudne to było. No, także to było uzasadnienie Urzędu Skarbowego, dlaczego powinniśmy brać paragony za nasze usługi, bo w Polsce jest taki zwyczaj, że właściwie to nie jest zwyczaj, to jest prawo, bo zwyczaj to nie wiem, czy jest. Chyba już jest zwyczaj. Chyba ludzie też odruchowo biorą paragony, jak widzę w hipermarketach często, czy w jakichś innych sklepach. Nawet osoba specjalnie czeka te kilka sekund więcej, żeby dostać paragon. Także możecie zadzwonić i powiedzieć mi, czy wy też bierzecie paragon i po co? Albo dlaczego nie, na przykład. Bo ta akcja tutaj, przeprowadzana przez Urząd Skarbowy, zaraz powiem, czym się przejawiła, ale mamy już telefon i to nawet od Sławka. Cześć Sławku. Jesteś na antenie. Dzień dobry. Cześć. Nie, właściwie to tak zadzwoniłem, chciałem po prostu zobaczyć, jak to działa od strony technicznej. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie. I a to czekaj, to skoro już jesteś, to poczekaj. To powiedz, czy ty bierzesz paragon, idąc do sklepu? Tak, zawsze. Czemu? Dlaczego? No, wydaje mi się, że to jest sposób na to, żeby powiedzmy, wszystkie te transakcje były rejestrowane, tak? Nie lubię płacić podatków, no, ale jak już podatki mamy, jakie mamy, no to uważam, że powinniśmy je płacić, tak? I ludzie, którzy starają się je uniknąć w nieuczciwy sposób, to nie mają mojego poparcia. A dlaczego nie? Powiedz mi, dlaczego, co jest złego w płaceniu niższych podatków, takich niż musisz płacić na przykład? No ja ci przytoczę jedną sytuację, taką oczywiście jak najbardziej skrajną. W Urzędzie Kontroli Skarbowej, bodajże w Łańcucie, gdzie kontrola poszła, skorzystała z toalety, zapłaciła złotówkę, po czym nie otrzymując paragonu za tą złotówkę, wlepiła w restauratorce karę w wysokości 150 zł. Za brak paragonu. No tak. A widzisz, to ciekawe, bo ja nawet nie wiem, czy to jest przypadek z życia, czy tak wymyśliłeś, bo ja rzeczywiście nigdy nie brałem paragonu płacąc za złotówkę za korzystanie z toalety. To jest przypadek z życia z 6 sierpnia, czyli nawet dosyć świeży. Tak. Mhm. No to rzeczywiście, to trochę skrajne. Znaczy, swoją drogą to skrajne też jest płacenie za toaletę w restauracjach, to jakby inna sprawa, tak? A powiedz mi, słuchaj, bo ty trochę jeździsz, troszeczkę jeździsz po świecie, na przykład w Anglii, w Wielkiej Brytanii dawanie paragonów jest absolutnie nieobowiązkowe. Przedsiębiorca musi dać paragon w momencie, kiedy jest, czy tam poświadczenie sprzedaży, takie coś w tym rodzaju, w momencie, jak jest wyraźnie o to poproszony przez klienta i tylko i wyłącznie w tym przypadku. U nas jest jakiś dziwny obowiązek. Powiedz mi, jak to wygląda w innych krajach, orientujesz się? Wiesz co, no nie zwracałem specjalnie uwagi, ale będę, powiedzmy, za tydzień w Anglii i specjalnie zwrócę na to uwagę. Nie wiem, jak jest w Anglii, trudno mi powiedzieć. Bo to ma być tak naprawdę ten paragon, to czy tam to jakiś dokument sprzedaży, to ma się przydać czasem klientowi. Aczkolwiek w Polsce do niczego się nie przydaje, ponieważ po co takiemu klientowi poświadczenie sprzedaży, bo ja tego nie rozumiem zupełnie. To jest, to jest tylko i wyłącznie taka właśnie takie podejście, jak ty masz, czyli taka zawiść trochę, żeby ten skurczybyk odprowadził swój haracz do Urzędu Skarbowego. Wiesz, może tak. To znaczy ja mam inny przykład, to znaczy, który rzeczywiście jakoś mnie irytuje. Nie wiem, czy to będzie tylko zawiść, no. ale wiesz, nie wiem, czy remontowałeś ostatnio mieszkanie albo kupowałeś coś tam, powiedzmy, jakieś usługi. I wiesz, uzgadniasz cenę a potem chcesz fakturę i facet ci mówi, że będzie 23% drożej. A, tak, tak, tak. To, to... No, to nie wiem, no, to dla mnie to jest trochę wkurzające, no bo to znaczy, no wiesz, co, jakby jak to, to znaczy on zakłada, że po prostu nikt nie, jakby wiesz, nie będzie odprowadzał powiedzmy podatku i już. No coś to znaczy, tym... Coś... I że jeżeli no. już go prosisz o fakturę, to on musi wtedy odprowadzić podatek, no i wtedy ty musisz za to zapłacić. No, jakby wiesz, no dla mnie to trochę jest irytujące. No bo i tak ty płacisz zawsze za podatek, nie? No bo to tak jest, tak? No tak, tak, ale wiesz, uzgodnioną cenę, to znaczy, no już mam nadzieję, że to jest cena brutto, tak? A okazuje się, że to jest nagle się z tego robi cena netto. No widzisz, to w takim głupim kraju żyjemy, gdzie po prostu są dwie rzeczywistości. Ja mogę powiedzieć, że ja jak naprawiałem auto, to zawsze dostawałem takie pytanie, takie wiesz, wieloznaczne, czy z fakturą, czy bez. To jest takie, wiesz. Mm-hmm. No, więc, no tak. Więc jak bez, to było oczywiście taniej. No to ja wolę taniej. To ty nie wolisz taniej? Czy ty musisz sobie w koszty wszystko wliczać firmy? Czasami faktura jest potrzebna, tak? To znaczy, poza tym tak, no można powiedzieć no, sobie, że w sumie finansowo to wychodzi neutralnie, tak? No bo czy wrzucisz to w koszty firmy i odliczysz sobie 19% podatku, który byś zapłacił, czy też zapłacisz 23% jakby więcej, no to jakby to mniej więcej wychodzi na to samo, tak? Natomiast ja ogólnie jestem zwolennikiem powiedzmy planowania podatkowego i optymalizowania podatku. Mhm. Natomiast nie jestem zwolennikiem unikania podatku. Dlaczego? Dobre pytanie. To znaczy pewnie dlatego, że tak zostałem jakoś wychowany. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to wydaje mi się, że to tworzy jakąś niezdrową konkurencję. To znaczy, no nie wiem, no powiedzmy być może są takie kraje, gdzie właściwie wszyscy unikają podatków, tak? No nie wiem, taki przykład, który mi przychodzi do głowy, to są Włochy. Mhm. I że tam jakby, powiedzmy, no wszyscy masowo unikają podatków, ale... To nie jest lepsza sytuacja? No wiesz, no, to jest nam jeszcze lepszy przykład. To znaczy, to można, żeby w ogóle nie płacić podatków, pojechać, nie wiem, przenieść się do Arabii Saudyjskiej, czy tam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. czy Borneo, czy gdzie tam, gdzie w ogóle nie ma podatków, mhm. To jest super, tak? No oczywiście ma to swoje inne jakby konsekwencje, nie wszyscy chcą mieszkać, powiedzmy tam w Arabii Saudyjskiej. Znaczy tak, no ja jestem ogólnie, powiedzmy, przeciwnikiem podatków i wysokich podatków, ale tam już, gdzie one zostały, powiedzmy, zatwierdzone przez wybieranych przez ludzi polityków, no to już raczej staram się tego przestrzegać, tak? Oczywiście jest co innego jeszcze planowanie podatkowe, gdzie można powiedzmy, no tak ustrukturyzować swoją działalność, żeby w ramach istniejącego prawa zapłacić mniej podatku. No ale powiedzmy tak, żeby po prostu zupełnie go unikać. Dla mnie to jest trochę tak samo, wiesz, jak na przykład wsiadaniem do autobusu i niepłaceniem za niekasowaniem biletu. Znaczy, wiesz, no pewnie, że i ten, który skasuje bilet, i ten, który nie skasuje biletu, mhm. Znaczy i tak dojedzie na miejsce, tak? Natomiast, no czułbym się źle, gdybym nie kasował bilet. To znaczy po prostu, no to można powiedzieć, że też jest jakiegoś rodzaju podatek, tak? Są podobno kraje i miasta, już nie pamiętam, gdzie powiedzmy, no nie płaci się za komunikację miejską, tak? To jest po prostu... Znaczy, no płaci się jako inaczej pewnie, w podatkach wtedy, tak? Tak. No na przykład ostatnio byłem w Holandii i tam w Amsterdamie można płynąć promem jakby z jednego końca tam jakiegoś polderu na drugi do innej dzielnicy do Amsterdamu i nie płaci się za przejazd, tak? Mhm. A to powiedz mi jeszcze na jedno pytanie. Czy jest taki poziom podatków, który musiałoby osiągnąć państwo, żebyś ty powiedział, no nie, no bez jaj, no ja tego nie zapłacę. Czyli na przykład, jeżeli abstrakcyjnie przychodzi ci premier państwa i mówi, że ja twoją tam powiedzmy tam nieruchomość czy pensję opodatkowuję w tym momencie na 100%. Nie na tam, nie na 50, nie na 30, no tak. Tylko na 100. I wtedy co robisz? Nie no, rzeczywiście 100% to pewnie skrajna sytuacja. Natomiast powiem wam tyle, że już nie pamiętam, w którym to było roku, ale jak było powiedzmy jakieś prawdopodobieństwo tego, że że premierem zostanie nieżyjący już Lepper, to wtedy zdecydowaliśmy z rodziną, że wyjeżdżamy do Słowacji. I po prostu ze Słowacji będę pracował. I wyjechaliście? Wtedy nie został jakby premierem. Wicepremierem był, tak. Tak, no wicepremierem, to znaczy, ale powiedzmy jakoś tam te pomysły takie, żeby opodatkowywać, nie pamiętam jaki on podatek chciał wtedy wprowadzić, chyba 60%, przynajmniej tak deklarował. Wiadomo też, że to co mówią politycy, a to co robią w rzeczywistości, no to nie zawsze się pokrywa, tak? Widzę Platforma Obywatelska z jej programem tam podatku liniowego 15%, razy 15% i tak dalej, więc widać, że to można sobie te bajki wkładać między właśnie te zapowiedzi wszystkie wkładać między bajki. Natomiast wracając do tego pytania, to myślę, że tak, no to znaczy powiedzmy podatek rzędu, powiedzmy, nie wiem, tak jak w niektórych krajach skandynawskich, tam 60 czy 70%, znaczy no to już się odechciewa. Tak, przy czym wiesz, też jakby oni zmieniali te podatki i wprowadzali je stopniowo, powiedzmy na zasadzie tam, gdyby to było skokowo, tak? Że teraz działalność gospodarcza jest tam z 19% na 70%, to myślę, że wiele ludzi by zawiesiło swoją działalność i jakoś przeszło do szarej strefy i tak dalej, czy czarnej strefy. Ty też? Ja bym szukał pewnie jakichś innych sposobów, typu wyjechanie gdzieś za granicę. Czyli jednak, ale nie miałbyś tak całkowitego oporu, że być może, tak? Że być może przestanę na przykład za wynajem swojego mieszkania odprowadzać podatek, zacznę to na czarno robić, czy nie? Czy zupełnie odrzucasz taką sytuację? Tak, takie, żeby robić na czarno, to odrzucam, to znaczy no, trochę tak na takiej zasadzie jak, wiesz, no są pewnie ludzie, którzy pójdą do sklepu i coś wyniosą bez płacenia, tak? Albo... Co to jest z tym płaceniem? Co ty, utożsamiasz podatki z jakąś ceną za coś? To, za co to jest ta cena? Bo ja jak idę do sklepu, to ja widzę, że ja kupuję sobie na przykład bułkę, płacę za nią tam złotówkę i mam bułkę. A tutaj ja najpierw płacę, a potem dostaję coś, czego właściwie nie zamawiałem wcześniej i właściwie niewiadomej jakości, w niewiadomej ilości i w ogóle nie wiadomo, za co płacę. No to prawda, wiesz, ale gdyby tak pójść skrajnie, to znaczy z tym, co mówisz, to wiesz, to jak idę i kupuję bułkę w sklepie, niby to jest bułka żytnia, to ja też nie wiem tak naprawdę, ile tam jest żyta, ile tam jest, nie wiem, jakiegoś czegoś innego, tak? To znaczy... Więc tutaj, no, powiedzmy, wiesz, no, nie wiem, czasami zdarzają się takie sytuacje, że płacisz nie do końca wiesz jakby za co, tak? Tak, czyli na przykład, że akurat jeżeli absolutnie nie korzystasz z państwowej służby zdrowia, mimo tego płacisz te tam, nie wiem, 200 czy ileś, czy 300 zł ubezpieczenia tak zwanego, czyli podatku zdrowotnego i chorobowego, to uważasz, że to jest wszystko okej i chcesz go dalej płacić, mimo że absolutnie się zrzekasz z wszelkiej usługi, ponieważ wiesz, że ona jest nic nie warta. Wiesz, no czy tak, płacę dlatego, że jest taki obowiązek nałożony i tego wymaga ode mnie jakby pozostawanie w ramach powiedzmy no porządku prawnego, tak? Natomiast dobrze, że podnosisz kwestię ubezpieczenia, tak? Bo kiedyś, bo to nie dotyczy tylko powiedzmy podatków nałożonych przez państwo, ale to tak samo dla mnie jest tak samo podatek nałożony przez inne, powiedzmy, prywatne firmy, tak? Bo jakiś czas temu zostałem jakby namówiony do tego, żeby płacić składki ubezpieczenia na życie, tak? W jakimś tam funduszu. Ale się zdecydowałeś dobrowolnie. Tak, zdecydowałem się dobrowolnie i później tak samo dobrowolnie z tego zrezygnowałem, bo widziałem, że to jest z mojej oceny jakby no psu na budę, tak? Tak. Przy czym wielu ludzi, to znaczy dalej to brnie, mimo że powiedzmy, często takie fundusze, które są powiązane jeszcze jakoś tam z inwestycjami, niby to jest fundusz inwestycyjny, a tak naprawdę wpłacasz pieniądze i po wielu latach okazuje się, że tych pieniędzy masz mniej niż suma składek, które wpłaciłeś, tak? No tak, ale z drugiej strony zawsze możesz zrezygnować. Ten ktoś też może zrezygnować, a jak chcesz zrezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego i prowadzić firmę, to nie możesz już. To tak, to znaczy to prawda. Znaczy wiesz, no gdyby, to jest kwestia tylko na tyle, powiedzmy, na ile to jest dobrowolne czy niedobrowolne, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak, że nie musisz ubezpieczać się nawet ubezpieczeń komunikacyjnych, tak? Powiedzmy, możesz jechać samochodem, nie masz OC. I to jest twoja sprawa, tak? Nie masz OC, ale z kolei jak spowodujesz wypadek, no to ponosisz tego konsekwencje. To jest jakby twoje ryzyko, tak? Jesteś dorosły i bierzesz odpowiedzialność za swoje działania. I ja, gdy mam wybór, to znaczy rezygnuję z ubezpieczenia, gdy nie jest ono obowiązkowe. Więc na przykład wynajmując samochód gdzieś tam za granicą, to znaczy rezygnuję z ubezpieczenia, gdy pytają mnie o to, czy chcę ubezpieczyć. No tak, a to jest dobry temat kolejny, wiesz, ubezpieczenia. Wiesz, są też ubezpieczenia kart płatniczych i wiesz, wiele innych takich ciekawych wynalazków. Tak. No dokładnie, więc ale jakby wiesz, no ciekawe pytania zadajesz, no jakby nigdy tak się głęboko nie zastanawiałem nad motywacjami swoich działań. Natomiast no gdzieś jest, powiedzmy, ta granica, którą pewnie ty zidentyfikowałeś, że no staram się to, co jest moim obowiązkiem, czy to mi się podoba, czy nie, jakby wypełniać, tak? Oczywiście, to znaczy, jeżeli w ramach... A to wiesz, to czekaj, bo już nie chcę przedłużać dłużej, ponieważ dużo czasu zajęła ta rozmowa, to jeszcze tylko ostatnie pytanie. Dlaczego ty to traktujesz jako obowiązek? To traktuj to jako przymus taki, że no jeżeli tego nie zrobisz, no to pójdziesz do więzienia, wlepią ci karę, wsadzą cię, rodzinę ci wsadzą, czy kogoś tam. No po prostu traktuj to jako zło konieczne, ale po co dorabiać do tego jakąś ideologię obowiązku twojego? Bo to nie musi być twój obowiązek przecież. Mhm. Wiesz, ale to ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście, może ja mam coś zakodowane nieprawidłowo, ale wiesz, ja mówię, że bardzo nie lubię słowa musi, tak? Czyli ten przymus, jak wiesz, rozmawiam z kimś przez telefon i ktoś mi mówi tam w banku czy w jakiejś innej firmie, musi pan, no to bardzo źle na mnie działa. Ja wtedy zwykle odpowiadam, i to też jest ciekawe, że jedyna rzecz, którą muszę, to płacić podatki i oddychać. To znaczy, to jest jedyna rzecz, którą muszę, tak? A reszta to jest mój wybór. Więc to rzeczywiście jest ciekawe. No, masz rację, że pewnie powinienem się nad tym zastanowić. No dobra, no to. Co chcesz dodać jeszcze na koniec? Dziękuję bardzo, bardzo miło się rozmawiało i do usłyszenia za parę dni. Tak jest. Ja o tym powiem już za chwilę. Dzięki ci wielkie. To był Sławek, o którym jeszcze dzisiaj powiem trochę. Co myślicie o tym podejściu? Zaczęliśmy temat od tego, że Urząd Skarbowy rozpoczął taką ogólnopolską akcję Nie bądź jeleniem. Nie bądź jeleniem. Weź paragon. I oczywiście chodzi o to, żeby wziąć paragon, ponieważ jeżeli weźmiesz paragon, to wtedy transakcja zostanie nabita na kasę fiskalną, czyli od tej transakcji zostanie odprowadzony podatek. Ale oczywiście Urząd Skarbowy nie może tego powiedzieć tak wprost, bo przecież byłby zbyt prawdomówny. A w Polsce no, prawdomówność jest absolutnie nie w modzie, a już w ogóle w przypadku urzędów skarbowych, wobec tego skarbówka dorabia sobie do tego taką ideologię, że to chodzi o to, żebyście mieli gwarancję na ten produkt, pomimo tego, że ten paragon za miesiąc już będzie wyblakły i nic na nim nie będzie widać. Że to wtedy ze szarą strefą właśnie walczycie, czyli właśnie szara strefa to jest ta strefa, która płaci mniej podatków niż inni. Nie znaczy, że nie płacą w ogóle podatków, tylko płacą dużo mniej, nie płacą części podatku dochodowego. Na przykład, co myślicie? Dzwońcie na numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com. Mamy już mnóstwo telefonów. Rozgrzały się linie całkowicie. Wpuśćmy Oskara, który był pierwszy dzisiaj. Cześć Oskar, jesteś na antenie kontestacji. Hej. No cześć. Dzień dobry, co powiesz? No co powiem, chciałem powiedzieć... Merytorycznie, no. Że akcja mi się podoba. No, przynajmniej ktoś chwali. Dlaczego? Podoba mi się, nie wiem czy to dobrze, że to Urząd Skarbowy robi taką akcję, Ministerstwo Finansów. A kto powinien? No nie wiem, może organizacje konsumenckie jakieś czy coś w tym stylu, prawda? No. No jednak zabieranie paragonu, szczególnie w przypadku kupowanych, jeżeli się kupuje produkty dosyć wartościowe, to jest bardzo dobra praktyka, szczególnie, że o tym paragonie rzadko kiedy sprzedawca przypomina, natomiast w momencie, kiedy... Rzadko kiedy? To jaki ty sprzedawca? Mi zawsze dają paragon praktycznie. No, nie wszyscy no, dawać dają, ale nie zawsze przypominają, żeby go sobie wziąć i zachować na przyszłość. A na przykład jak się kupuje telewizor czy coś takiego i później on się zepsuje, to do gwarancji oczywiście zawsze paragon jest potrzebny i tutaj często ludzie no, mają problem z realizacją później gwarancji. Dlatego ta akcja ma jakiś tam plus. Poza tym sprawa ta, o której Sławek wspomniał, czyli edukacji społeczeństwa. Jeżeli my chcemy zbudować w efekcie jakiś normalny kraj, który będzie miał niskie podatki, ale jednak podatki mieć musi, bo no niestety, no wiadomo, policja, wojsko muszą być utrzymywane, to no, nie wyobrażam sobie, żeby 90% społeczeństwa była wyedukowana tak, żeby nie płacić tych podatków, po prostu no, ten kraj się zawali. No. Czyli tak z poczucia patriotyzmu i ku takiemu budowaniu polskiego wojska bierzesz paragon, tak? Nie ku budowaniu polskiego wojska. Znaczy ja nie mówię, że ja biorę zawsze. Nie o to chodzi. Znowu nie chcę tu wyjść na hipokrytę. No. Ja uważam, że ogólnie ludzie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że płacenie podatków jest bardzo ważne. Oczywiście pod warunkiem, że te podatki są normalne. Ale nie są. A to, że nie są, to jest inna sprawa. No jak nie są, to co wtedy? A jak nie są? No i właśnie tu dochodzimy do innej zupełnie kwestii. Sprowadźmy na ziemię naszą rozmowę i mamy Polskę, 2011 rok. Tak. Od jakichś 15 lat podatki nie są normalne. No tak, ale w tym momencie mamy taką sytuację, w której no jest kryzys i kryzys, który się jeszcze większy zbliża. I teraz tak, co się stanie, jeżeli my będziemy dalej mieć szarą strefę? No, będziemy mieć towary na rynku wtedy. Będziemy mieć towary na rynku, będziemy mieć, jakoś się to będzie kręciło. Co? Ale no, kraj jakoś będzie działał, bo jest szara strefa, prawda? Tak, gospodarka, czyli tak? Gospodarka jakoś działa dzięki temu, że jest szara strefa. A nam nie, ja wiem, czy nam chodzi o to, żeby w tym momencie gospodarka działała. Ja się zastanawiam, czy nie jest lepsze w tym momencie, żeby jak najszybciej doprowadzić do upadku w ogóle tego wszystkiego i zacząć od nowa. Więc może ta akcja też ma taki plus na przykład, że jeżeli wszyscy faktycznie zaczną żądać tych paragonów od babci klozetowej i od sprzedawcy bułek, który rozwozi te bułki po wioskach, to może wtedy faktycznie nastąpi tąpnięcie. Gospodarka... Czyli ja rozumiem, że ty jesteś w komitecie wyborczym Platformy Obywatelskiej. Nie. Dlaczego nie? Przecież konsekwentnie wobec tego, co mówisz, powinieneś dążyć do reelekcji aktualnego premiera, który zadłużył kraj na jakieś 100 miliardów złotych, to może w kolejne 4 lata się wyrobi na kolejne 200 i doprowadzi kraj do szybkiego bankructwa. I będzie wtedy dużo lepiej. Ale szybkie bankructwo, nie wiem, czy nie byłoby lepsze realnie. No to wystarczy jeszcze nic nie robić, albo jeszcze bardziej zadłużyć kraj. Właściwie on się sam musi zadłużać, bo to już jest właściwie z górki. To nie trzeba zadłużać, to właściwie jest już taki, kula śniegowa. No tak, ale właśnie jeżeli pieniędzy braknie w budżecie, to ministerstwo sobie poradzi w inny sposób, a szara strefa dalej będzie, prawda, utrzymywała. Natomiast państwo w jakiś tam... No to źle, że będzie utrzymywała, źle, że ludzie będą mieli jedzenie? Czy ty chciałbyś wszystkich zagłodzić w tym kraju? No ale przecież nikt nie umrze z głodu, no bez przesady. Nie? Oczywiście, że nie. Czyli nagle jak ludzie przestaną ich pieniądze mieć jakąkolwiek wartość, to wtedy będzie właściwie nie będą umierać z głodu, bo za co będą się wtedy wyżywią się? Skoro oszczędności ludzi tak naprawdę w większości, już pomijam tego, że połowa ludzi nie ma w ogóle oszczędności, żyje od pierwszego do pierwszego, to ta druga połowa bardzo często nie ma żadnych oszczędności w jakichś takich, nie wiem, w nieruchomościach, na przykład jak Sławek tutaj wcześniej, który dzwonił, bo wiem, bo go znam, który ma wiele nieruchomości i je wynajmuje, tylko ma po prostu w banku, tak? Ma na lokacie, ma tam powiedzmy 20, 30, 50, 100 tysięcy złotych i te pieniądze staną się bezwartościowe wtedy. To znaczy, to nie bardzo chyba mnie rozumiesz. Nie chodzi o to, żeby ludzie stracili pieniądze jako tak, tylko chodzi o to, czy zabezpieczenie jakieś tam swoje, tylko chodzi o to, żeby... No bo Polska, niezależnie od tego, co się zrobi, to dąży do bankructwa. No i to jest nieuniknione. No zależnie od tego, co się zrobi. No można zrobić zupełnie coś innego, niż robi rząd. No, ja mówię, że przy dalszej polityce takiej, jaka jest. Tak jest. I teraz tak, ludzie co mogą zrobić? Ludzie mogą albo... To krótko, no. Albo mogą szarą strefę dalej ciągnąć i powiedzmy po troszku tych pieniędzy dawać rządowi, bo rząd po trochu będzie od nich wyciągał jakieś tam na różne tam dziwne sposoby, albo? Czy to do dróg, czy tam coś takiego. I tym sposobem do bankructwa dojdzie wtedy, kiedy już tam powiedzmy po paru latach, tak jak Platforma chce cały czas zwiększając obciążenia, dodrukowywując, zapożyczając się i tak dalej. Powoli to dojdzie do bankructwa. Albo? Albo można wziąć i zrobić taki strajk włoski. Mhm. Robimy wszystko urzędowo, proszę bardzo. I tym sposobem w ciągu tygodnia, czy dwóch tygodni, czy miesiąca mamy już bankructwo. Po co 3 lata czekać na to i męczyć się? Okej, okay, dobra. No to i to jest twoje zdanie i ten. I zaraz pewnie ktoś odpowie, będzie za albo przeciw. Także dziękuję ci bardzo, Oskar. No na razie. Dzięki wielkie. To był Oskar w kontestacji jako drugi nasz słuchacz. No jakże się rozgrzała rozmowa, a taki po prostu temat podatkowy. Myślałem, że będzie nie tak fajnie jak jest. Także może następny temat, czyli o podnoszeniu mandatów przełożymy na kiedy? Na 22 sierpnia chyba, bo za tydzień mamy zajęte, mamy audycję przez coś, co powiemy zaraz, że to będzie, ale dobra, nie rozdrabniajmy się, kreator jest z nami na antenie, cześć kreator, tylko spokojnie, poczekaj, może poczekaj kreator, puszczę coś i zaraz wejdziesz. Kontestacja, głos wolności w twoim domu. To tak na uspokojenie, kreator. Ciebie proszę cię bardzo, oddaję ci głos. No, teraz oddycham głęboko, wszedłem w stan zen i w ogóle Nirvana, Metallica i tak dalej. Ja po prostu prawie rwałem włosy z głowy, jak słuchałem tego. To jest, nie wiem, radio wolnościowe, czy może wolnościowe, albo 55% wad wolnościowe po prostu. No to nie jest... No to rozmawiamy. Znaczy, wiesz, no każdy ma prawo powiedzieć, co chce. No halo, no to... Tak jest radio. No. Ale kurczę, no bez przesady. No. Bez przesady. Powiedział przedstawiciel wolności, kreator. Znaczy ja powiem ze swojego punktu widzenia, bo porównywanie kupna bułki do płacenia podatku, przede wszystkim nie musisz kupić bułki, jeśli panowałaby wolność, możesz sobie ją upiec sam w domu i wtedy wiesz, że jest 100% żytnia na przykład. A teraz też możesz, ha. Nie? A druga sprawa to możesz wybrać różnych piekarzy, a u nas nie możesz sobie wybrać różnego państwa, bo po prostu nie ma ani państwa jak w Stanach, że masz stan, że możesz się przeprowadzić do Nevady, gdzie są niższe podatki, a geje nie łażą w różowych sukienkach po ulicach. No, a możesz wybrać Nowy Jork, gdzie masz duże podatki i co chwila ktoś cię napadnie, bo nie możesz mieć broni i tak dalej. No tutaj też możesz wyjechać, przecież masz 25 krajów. No, bez paszportu. A propos Włochów. Ja byłem we Włoszech i to jest jedyny kraj z zachodniej Europy, tej takiej starounijnej, który nie doprowadza mnie do szału. Bo nie... właśnie dlatego, że oni są tacy olewacy na podatki, że oni są tacy luźni, że tam, wiesz, i tak wiedzą, że płacą podatki, to przez większość dnia w pracy po prostu się obijają, no bo pracują tyle, ile płacą podatków. I to jest, sądzę, że prawidłowe podejście, bo im szybciej ten system upadnie, tym lepiej. I teraz druga sprawa, bo mówił, że Borneo, Vanuatu, jakieś tam kraje arabskie. Gdyby były bilety po 100 zł, to ja bym tam praktycznie co tydzień jeździł robić interesy. Bo naprawdę w Unii Europejskiej interesów się nie da zrobić, czy się przeprowadzi na Słowację, czy nie. I druga sprawa, za Leppera ja płaciłem za zakupy 60 zł, a teraz płacę 80, więc nie wiem, czemu z powodu Leppera ten gość się wyprowadził na Słowację, gdzie jest teraz drożej niż nie, u nas. Nie, chciał się wyprowadzić, w końcu się nie wyprowadził, ale słuchaj, no, ale czekaj, bo zaprzeczasz sam sobie troszeczkę na początku, bo wiesz, pytanie jest takie, czy nie możesz się przeprowadzić do innego kraju? No możesz. No mogę, no to no ja bym mogę. Na Borneo się właśnie przeprowadził, czy do krajów arabskich. Mi tam nie przeszkadza, że ktoś sobie chce w chuście chodzić. No dostosowuje się jako gość do reżimu, który tam panuje. No to i w czym problem? Słucham? To w czym problem? No to się przeprowadź w takim razie. To tak, tak samo, jeżeli chodzi tak, o... Tak, tylko że przez to, że mamy takie tam, wiesz, BHP i w ogóle socjalizm, to nie ma tanich lotów do krajów arabskich, bo one tam nie są w jakichś tam tych strefach unijnych i tak dalej i sobie nie polecisz za 100 zł jak do Rzymu, tylko musisz płacić 5 tysięcy za przelot. No to na przelot się nie starczy, tak? No, do Stanów też kosztuje. Ja się nie orientuję w kosztach dokładnych. Może zaprosimy kiedyś... Nie, do Stanów możesz za 900 zł polecieć, jak bardzo z dużym wyprzedzeniem sobie zarezerwujesz. Tak? Bo są dosyć tanie linie, na przykład z przesiadkami gdzieś tam z Madrytu czy coś. Kiedyś sprawdzałem z ciekawości. Drugie tyle musisz na wizę dać, tak? Mogą no, tylko wizy kosztują i musisz się tam o te wizy ubiegać. To jest ten problem. Okej. Okay. No nie, no ale no? Rację mam, jak uważam, że porównywanie bułki do podatków to jest jakiś absurd, no bo bułkę to możesz w różnych piekarniach kupić i możesz sam upiec, a państwa sobie no tak łatwo nie da się zmienić. To nie jest bułka i moim zdaniem trzeba zmieniać państwo i branie paragonów, jeśli ktoś chce z tym walczyć, to jest głupie. Ja nie biorę paragonów, jak nie muszę. Na przykład jak tankuję gaz do samochodu, nie biorę, no bo co, mi nasikają do tego gazu? No, a nawet jak będzie zły, i tak go muszę spalić w tym silniku, więc... Co mi tam ten paragon da? Nic mi nie da. Ja kupuję paliwo, tylko z paliwa paragony raz na parę miesięcy sobie zostawiam, no bo paliwo to jest jedyne, co mogą mnie ochrzcić i mogę to odsączyć z baku i jakoś tam silniku ratuję, a gaz i tak muszę spalić, przecież butli nie wypuszczę w domowych warunkach. No nikt nie powiedział, że przeprowadzanie się do innych krajów jest tanie, ale rzeczywiście ja też nie biorę paragonów. No bo nie widzę takiej potrzeby. Po co? Bo... Kupujesz bułkę, bierzesz za to paragon. Ja żałuję, że w Polsce nie ma tak jak w Rumunii, bo wy mówicie, raczej ten gość mówił, że we Włoszech tam taka anarchia. W Rumunii byłem w Cluj-Napoca, miasto blisko granicy z Węgrami. Byliśmy w winiarni. Wino kosztowało 9 zeta na nasze. I się pytamy, czy można gdzieś tutaj taniej kupić, albo czy on mógł nam taniej sprzedać. I gość tego wziął nas na zaplecze i nam za 7 lei sprzedał to samo wino. No, to ja tak na Chorwacji miałem. To... Żeby tak było w Polsce, kurczę, że wiesz, dogadasz się ze sklepowym i ci bez VAT-u coś sprzeda. No kurczę, to byłoby super. Sądzę, że Tusk wypadł z tym swoim rządem po tygodniu, bo powstało państwo w państwie. Jakby wszyscy się nawalili bez akcyzy. W ogóle zróbmy taką stronę państwo partyzanckie. Proszę cię bardzo. Armia krajowa, to może państwo partyzanckie trzeba założyć, że po prostu, wiesz, wszystko masz swoje, tam gdzieś pędzone w lesie jakiś bimber, bułka wypiekana w lesie przez jakiś tam partyzantów podatkowych. Myślę, że to byłoby tańsze niż płacenie podatków. Dużo. Tak, żeby siedzieć przy bimbrze tam przez 2 tygodnie i go pędzić. No, ale to dobrze. Nie, państwo partyzanckie to bym chętnie poparł. Zresztą Poczta Powstańcza działała dużo lepiej niż Poczta Niemiecka w czasie II wojny światowej, więc to jest przykład, jak działa coś, co jest inicjatywą oddolną. A już z całą pewnością niż Poczta Polska, szczególnie tutaj w Warszawie, w Markach, która kradnie namiętnie przesyłki w założyciela kontestacji. W 1944 poczta działała lepiej, gdzie tam mógł zginąć ten, co tę pocztę przenosił, niż w tej chwili, jak jest, nie ma ostrzału, nie ma okupacji i w ogóle jest dużo lepsze warunki. I mam wrażenie, że pociągi też szybciej jeździły. Kreator, dlatego ciebie namawiam, żebyś zrobił audycję historyczną, żeby te wszystkie rzeczy... W czwartek słyszałem, że jest wolny termin, to prawda? O tym mówić. No już nie ma, ale jest dużo wolnych terminów. Cała kontestacja jest jednym wielkim wolnym terminem. Jest tak naprawdę, wystarczy tylko rozszerzyć... Zastanowimy się z Diabolissimusem, bo w sumie w tym zestawie się mi dobrze prowadzi, więc sądzę, że z Diabolissimusem tę historyczną audycję też bym prowadził. No. On też ma dosyć dużą wiedzę. Tylko się nie przemądzaj, ja dużo tylko przekazuj wiedzę, tak jako jest, bo sama prawda się obroni. To nie trzeba właśnie przesadzać nawet. Prawda jest najciekawsza. Właśnie. To dzięki ci wielki kreator za obecność w kontestacji. Także tak dokładnie tak jak powiedziałem kreatorowi. Kontestacja ma bardzo dużo wolnych terminów. My mamy tutaj taki zwyczaj, że nadajemy wieczorami w takie różne audycje. Jedne są na żywo, inne są nie na żywo, inne są nagrywane wcześniej, ale też są nowe. I to dlatego tylko, że tak naprawdę bardzo dużo osób ma czas wieczorem, ponieważ w kontestację tworzą ludzie najczęściej pracujący. Tak, wiem, że to jest dziwne dla niektórych, szczególnie w Polsce, że ludzie jednak zwykle pracują i wieczorami mają czas na to, żeby robić coś innego. Wobec tego również nadajemy kontestację, a jak komuś to nie odpowiada, to może sobie ściągnąć audycję i przesłuchać w dowolnym terminie, co zresztą wiele osób czyni. We'll be right back. słuchacie kontestacji. Czyli jedynej polskiej rozgłośni radiowej, która nadaje tematy, no, ciekawe, takie o wolności, albo takie o przedsiębiorczości. No, z takiego wolnościowego punktu widzenia wychodzimy sobie i sobie rozmawiamy o tych i innych rzeczach i wszystkiego możecie posłuchać na naszej stronie www.kontestacja.com, której znajduje się naszej, w którym, na której znajduje się nasze centrum zarządzania. I jeżeli chcesz wesprzeć naszą stację, to wejdź sobie właśnie na stronę kontestacja.com. Jeżeli podobają ci się te audycje, jeżeli podobają ci się inicjatywy, które podejmujemy, między innymi ostatnio patronujemy filmowi o prześladowanych przedsiębiorcach, który będzie miał swoją premierę w grudniu tego roku i wiele innych rzeczy, o których piszemy na stronie kontestacja.com i na wszystkich innych zależnych od nas stronach. Kiedyś mam taką wizję, żeby sobie stworzyć właśnie takie jedno miejsce, gdzie o tych wszystkich inicjatywach sobie napiszemy w jednym miejscu, żebyście mogli obserwować to, co się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą inicjatywę kontestacji. Więc jeżeli nas popierasz, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna sponsorska, tam możesz kliknąć i przelać tyle złotych, ile ci się podoba, na ile cię stać. Jeżeli zarabiasz 100 zł miesięcznie, to przelej mało. Jeżeli zarabiasz 100 tysięcy złotych miesięcznie, to przelej dużo. Ponieważ w tym kraju będzie dużo lepiej, jeżeli będziemy robić fajne rzeczy. Ostatnio zastanawiamy się nad jedną akcją, którą chcemy zaraz po wyborach dla nowej ekipy rządzącej, dla nowego parlamentu zgotować, ale o tym dopiero się powiem za tydzień, no i najczęściej może za 2 tygodnie i będę Was prosił również o zaangażowanie się w tą akcję, ale mamy taką fajną akcję, gdzie chcemy kilka rzeczy porozdawać parlamentarzystom. Także przejdźmy dalej do audycji. Słuchajcie kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, czy nie jesteś jeleniem, kiedy żądasz paragonu w sklepie. Odbierzmy Tomka, który skrzeczy strasznie, ale już jest, myślę, dużo spokojniej. Jesteś na antenie. Tomek, nie szum, tak. Dzień dobry. Szumisz strasznie, zlikwiduj. Wyjdź z morza. Muszę cię zrzucić niestety, nie, z morza się nie nadaje, niestety musisz wyjść na ląd i wtedy będzie cię lepiej słychać. To bierzmy Cokemana, cześć Cokeman. Słyszysz nas? Na antenie jesteś. Słyszę. Doskonale, wyłącz radio i możesz mówić. Znaczy, co do tej akcji z paragonem, no to czy ta skarbówka zachęca, czy nie, ja i tak paragony zazwyczaj biorę. Pozwala mi to potem sprawdzić, czy dobrze kasjer naliczył. W supermarkecie kupuję. I potem ewentualnie rozliczać się, patrzeć na przykład na co wydaje, jakoś kontrolować ten swój budżet, prawda? O to chodzi. A nie wiem, nie rozumiem w ogóle, jak to jest, że wam te paragony blakną. Ja mam jeszcze na przykład jakieś... Blakną? Nie, miałem jeszcze stare paragony z Walmartu z 2008, z 2009 roku. Na przykład teraz kupiłem 32-litrowe Coca-Coli. A to w Stanach czy w Polsce? Tak, w Stanach, no. No to nie wiem, to tamte nie blakną może najwyraźniej. Ja nie wiem, ja mam polskie tylko. Amerykańskie, europejskie, socjalistyczne muszą blaknąć. No to są opodatkowane paragony i to one blakną zawsze. Tak, opodatkowane, no tak, a potem wszystkie, a całe to dorabianie ideologii, że tam wolą, żeby brali czy nie brali, no to jest dla mnie bullshit, to ja po prostu biorę dla siebie, bo nie wiem, pozwala mi to po prostu widzieć, co kupuję, sprawdzać ewentualnie, bo czasami jest tak, że kasjer mi coś naliczy więcej, tak w ramach takiej dyscypliny finansowej. A jeszcze tutaj kwestia prawna. Paragon nie uprawnia do gwarancji. Do gwarancji uprawnia dokument gwarancyjny. Paragon jest tylko dowodem zakupu i najwyżej uprawnia do rękojmi. Tak, ale bardzo często jest na gwarancji napisane, że ona jest obowiązująca tylko z dowodem zakupu, tak zwanym. Tak, to tak, ale właśnie, no to właśnie mówię, że paragon to jest dowód zakupu, ale to nie jest gwarancja. To najwyżej może być podstawą do rękojmi, jeżeli nie ma, powiedzmy, umowy gwarancyjnej. Ale uzupełnia gwarancję. Becia może więcej... Tak, oczywiście, jest warunkiem chyba sine qua non, oczywiście. Nie? Tak. Okej, okay, czyli praktyczne bardzo podejście to jest twoje. Tak. Tak, takie swojskie. Okej, okay, dobra. Dzięki ci wielkie, Cokeman. Pozdrawiam wszystkich, Larka. Trzymaj się ciepło. Cokeman w kontestacji, który bierze paragon z powodów praktycznych, żeby sprawdzić, ile wszystko kosztuje. Ja ostatnio kupowałem jakieś rzeczy w Stanach też, jakieś sprzęty różne do nagrywania, do montowania i tak dalej, żeby kontestacja lepiej działała sobie i niektóre przyszły, niektóre dopiero idą. I co? I ja właściwie nawet nie korzystam z gwarancji. To jest drogi sprzęt, na który się nie bierze jakiegoś paragonu specjalnego. Na to jest jakaś taka nieszczęsna, zupełnie niekorzystna absolutnie gwarancja, więc właściwie nie widzę sensu wciąż brania, bo ja, nie wiem, chcecie komuś sprawdzać te paragony w marketach, jak się bierze nie wiem, 70 rzeczy, żeby każdą sprawdzać, ile kosztuje? Nie wiem. Albert jest z nami. Albert, czy ty bierzesz paragony? Halo, halo? Dzień dobry, jesteś na antenie, doskonale cię słychać. Sekundkę. Genialnie. O, teraz mnie słychać? No wciąż tak samo. Przepraszam, ale musiałem wyciszyć przed tym Skype'a, bo mi pikało tak już od dobrych pół godziny. Znam ten problem. Ale teraz już jest okej. Dobra, ja chciałem się odnieść jeszcze do tych dwóch panów, to znaczy do Sławka bodajże i później po nim dzwonił, nie pamiętam już imienia. Oskar, no? Chyba tak, chyba tak. Znaczy... Tak, nie wiem dlaczego, ale oni byli, znaczy przynajmniej ten Sławek był bardzo taki porządny i był takim bardzo porządnym obywatelem płacącym podatki, tak przynajmniej ja to odebrałem, słuchając tego. No, tylko ja myślę, że ty miałeś trochę rację, że on powinien myśleć o tym raczej tak, jakby był zmuszany do płacenia tych podatków, natomiast nie byłby to jakiś obowiązek, bo tak naprawdę ja nie mam wyboru, płacąc za cokolwiek, czy pracując, czy prowadząc działalność gospodarczą, nie mam jakiegokolwiek wyboru, żeby móc spłacić taki, a nie inny podatek. Natomiast argument, że jak mi się nie podoba, czy jak znam kraj, gdzie byłoby mi lepiej, że mogę pozbierać zabawki i sobie wyjechać, no ja akurat wyjechałem, niedaleko, bo do Austrii, ale wyjechałem. Natomiast no taki argument jest fajny dla kawalera, no, a dla kogoś, kto ma rodzinę, kto ma dzieci, które mają swoje środowisko w szkołach, nie wiem, żonę, która ma swoje środowisko, swoją rodzinę, swoje otoczenie, swoich przyjaciół, to nie jest takie hop-siup pozbierać zabawki i wyskoczyć sobie do innego kraju, czy na Borneo, czy gdziekolwiek indziej, bo tam będę płacił niższe podatki. To łatwiej jest zrobić coś, żeby tych kolesi w Warszawie, którzy wymyślają tak bzdurne podatki, obiecując przed wyborami zupełnie co innego, a robiąc po wyborach zupełnie co innego, żeby ich z tych stołków pousuwać po prostu, bo generalnie to, co zrobił w tej chwili Urząd Skarbowy i to, co puściłeś, cały ten spot, to jest jak dla mnie, jest to ewidentne, bezczelne namawianie ludzi do płacenia haraczu, który i tak już płacimy, bo po prostu niezależnie od tego, czy zapłacimy podatek od pensji, czy kupimy bułkę w sklepie, to płacimy podatek, bo w tej bułce też są podatki, tylko że są po prostu ukryte. Natomiast druga sprawa to jest to właśnie, co powiedział Sławek bodajże, ten pierwszy twój rozmówca, tak, to Sławek. Tak. On przez chwilę zaczął się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem ten jego tok myślenia nie jest właśnie jakiś taki, który jakby był kreowany przez to, co się w ostatnich latach dzieje w Polsce. No i ja to tak widzę, ja to tak postrzegam, że na początku lat 90. zaraz po upadku komuny tak naprawdę w Polsce było najwięcej wolności. Mimo że był bałagan, zamieszanie, to wszystko było niepoukładane jeszcze, ale było najwięcej wolności. Natomiast dzisiaj jest to tak, że latami społeczeństwo jest edukowane właśnie w tym kierunku. I tutaj tą edukację wziąłbym w spory cudzysłów, bo tak naprawdę to nie jest edukacja, to jest indoktrynacja społeczeństwa rok za rokiem, żeby delikatnie przyzwyczajać społeczeństwo do płacenia coraz wyższych, coraz bardziej uciążliwych podatków. I z roku na rok są dokładnie te same tłumaczenia, że mamy kryzys, że trzeba, a że poczekajcie jeszcze rok, a będzie cudownie, a dwa lata i będzie cudownie. Każdy następny rząd to robi, każdy następny rząd gani rząd poprzedni, a sam wprowadza jeszcze większe podatki, jeszcze większe zadłużenie. Ale ja bardzo, ja bardzo chciałbym mieć takie podejście jak Sławek, że wiesz, że jestem porządnym obywatelem, że każdy porządny obywatel powinien iść i płacić podatki, dzięki temu ma, nie wiem, drogi, na których tylko takie podejście jeździć. Trochę mi się kojarzy, ja nie chciałbym teraz nikogo wierzącego urazić, ale takie podejście bardzo mi się kojarzy z tym, jak szczególnie w Polsce 90 kilka procent społeczeństwa chodzi do kościoła, na niedzielną mszę i uważa, że już jest wszystko w porządku, bo po prostu jak spełnia te wszystkie historie, to ma święty spokój i się nie wyłamuje ze społeczeństwa po prostu, no, z otoczenia i tak dalej. Nikt nie będzie na nim psów wierzał. I tak chyba jest też z polityką i z podatkami w Polsce, że po prostu ludzie jeszcze jakoś nie bardzo chcą przeciw temu zadziałać. No nie wiem, dopóki nie zaczną głodować, to chyba się na to nie odważą. Wiesz, ale działają, wiesz, no tak naprawdę, no kontestacja też, wiesz, moglibyśmy zająć się zupełnie inną działalnością, tak naprawdę kontestacja nie jest jakąś taką rzeczą, na której, nie wiem, zarabia się pieniądze i wiesz, która wymaga, znaczy jest opłacalna może w takim podejściu, tylko mamy taki cel, żeby właśnie próbować przekonać po pierwsze ludzi do tego, że tam niskie podatki, powiedzmy już przykładowo te niskie podatki, nie tylko to, są lepsze, że tam pewne ułatwianie rzeczy jest, że mniej państwa jest lepsze i tak dalej, że jest to edukowanie po pierwsze społeczeństwa, po drugie chcemy też rządzących edukować, chcemy docierać do przedsiębiorców i do tak naprawdę do ludzi przede wszystkim. Do ludzi, którzy mają jakiś, no i właśnie, wpływ. Wiesz, ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, że przynajmniej kilkoma audycjami pewną misję prowadzicie, bo to, co robi na przykład Kamil we wtorki, jego audycja, a później, ach, nie pamiętam, jeszcze jedna jest taka audycja w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, znaczy ta z Jankiem Fiorem, to ona jest taka bardziej luzacka, ale to, co robi Kamil we wtorki, to jest stricte pokazanie ludziom, że jednak się da i jest to, wiesz, jest to pokazanie tego, że mimo tego cholernego, zawiłego systemu podatkowego, da się prowadzić własną działalność i prowadzić ją w taki sposób, żeby mieć z tego zyski i satysfakcję. Tylko na litość boską, dlaczego ci ludzie mają po 50% zarobionych ciężko przez siebie pieniędzy oddawać idiotom, którzy te pieniądze później marnują? No to tylko o to chodzi. Że gdyby te podatki były dobrze wykorzystywane, gdyby mądrzy ludzie siedzieli u sterów, że tak powiem, to no dobra, no świetnie, płacisz podatek, ale masz za to świetną opiekę zdrowotną, masz dobrą rentę czy emeryturę, to już zależnie od tego, co się w życiu podzieje. Nie wiem, masz sensowną policję, która nie zajmuje się pierdołami, bzdurami, tylko naprawdę działa tak, jak działać powinno. Nie, to raczej chodzi o inne założenia, żeby państwo miało założenie z góry, że prywatne jest lepsze zawsze. I wtedy jakby ogranicza swoją działalność do niezbędnego w jakimś tam mniemaniu, powiedzmy, bliżej nieokreślonym minimum. W Polsce nie ma takiego założenia. W Polsce jest założenie, że właściwie prywatne jest gorsze prawie zawsze. No właśnie, ja nie wiem, dlaczego jest takie założenie, bo wiesz, no gdyby tak naprawdę nie szara strefa lat 90., z której później się wykluła, no bo to trzeba powiedzieć otwarcie, z żadnych, nie wiem, rządowych projektów czy jakichś państwowych projektów edukacyjnych, przedsiębiorczych, to się nie wykluło. To się wykluło z ludzi, którzy naprawdę chcieli coś zrobić i doskonale wiedzieli, że muszą zaczynać w szarej strefie. Dopiero kiedy się ustawili, to powoli zaczęli legalizować te działalności. Tak jest, jak się taka była pierwsza polska gospodarczość. Chciałbym wspomnieć, że wszystkie dzisiejsze media, takie bardzo wpływowe, tak, powstały dokładnie z nielegalnego nadawania na nielegalnych falach, nielegalnych audycji. Dokładnie tak. Z nielegalnych nadajników. Kiedy się zdarzało, że koncesje odbierano jakimś małym telewizjom, jak na przykład ta telewizja Krater w Krakowie, nie wiem czy w Nowej Hucie bodajże ta telewizja była. Mieszkałem w Krakowie. No. Proszę? Mieszkałem przez 30 lat w Krakowie, także wiem. A, no to znasz temat, że tam tą telewizję zamknęli, bo po prostu nie miała odpowiednich pleców, a pewnie ktoś inny, tam jeszcze była telewizja Wisła, która się z kimś potem połączyła i tak dalej. Także no te historie są z ludziom, którzy to obserwowali, znane. Natomiast wiesz, no ludzie, którzy dzisiaj opowiadają takie historie, że trzeba uczciwie tam z podatkami i tak dalej. Nie, ludzie, no państwo nas okrada, ewidentnie okrada nas w sposób bezczelny w biały dzień i no jeśli ktoś musi płacić podatki, no to nie, no każdy musi płacić podatki. To czekaj, to powiedz mi jedną rzecz w takim razie, Albert, na koniec sam. Czy lepiej robić tak jak ty mówisz, czyli nielegalnie na małą skalę, czy lepiej robić biznes na dużą skalę, ale legalnie? Nie, no jasne, że lepiej robić biznes na dużą skalę, ale legalnie, bo wtedy cię stać na wynajęcie odpowiednich specjalistów, którzy pomogą ci podatków uniknąć. Czyli tak jak Sławek, który ma firmę z nieruchomościami na przykład. To znaczy, tak, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na aż takie ryzyko, żeby stracić cały dorobek swojej działalności przez to, że będzie unikał niekompetentnie i nieumiejętnie podatków, to okej, to niech próbuje. Ja będę pełen szacunku dla takiego człowieka. Ale to będzie głupota wtedy, nie? Proszę? Będziesz pełen szacunku dla głupoty, że gość, że człowiek, który nie wiem, próbuje... Nie, no próbuje na kogoś to zaryzykował wszystko i wiedział, co robi, prawda? Bo jeżeli ktoś porywa się, jeżeli ktoś jest świadom tego, a to byłoby głupie, że prowadząc działalność w taki sposób może wszystko stracić, no, to okej, okay, ja jestem pełen szacunku dla kogoś takiego, jeżeli on to robi w imię idei po prostu, prawda? Okay. Natomiast no ja nie wiem, ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś potrafi uniknąć podatku, to na Boga niech go unika. Okej. Okay. Rzeczy, Albert. Dzięki ci wielkie. To był Albert w kontestacji. Dzięki. Dzięki. Kontestacja. Słuchajcie, kontestacji, jest godzina 22:11. Przeciągamy dzisiejszą audycję. Ale przyznam się szczerze, że brakowało mi takiej audycji, takiej w starym, dobrym stylu kontestacyjnym. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj z nami. Słuchacie radia, które ma trochę taką przerwę wakacyjną, dlatego tutaj dzieje się dużo rzeczy w międzyczasie. O wszystkich wewnętrznych rzeczach, takich wewnętrznych, jeżeli chodzi o kontestację, możecie przeczytać albo na naszej stronie, tam w newsach, albo na naszym forum, na stronie... forumkontestacja.com chyba, jest taki adres, tak, jest taki adres, forumkontestacja.com, tam omawiamy swoje różne takie wewnętrzne sprawy, jeżeli was to interesuje, to tam bądźcie, a jeżeli was to nie interesuje, to po prostu przychodźcie tutaj na naszą antenę, ale właściwie my tak średnio tolerujemy, może inaczej, średnio lubimy osoby bierne, znaczy jeżeli chcesz przychodzić, tak sobie słuchać, no to fajnie, to w sumie to cię nie wyganiamy, no to bądź sobie tutaj, ale kontestacja powstała po to, żebyśmy my mogli jakoś zmieniać rzeczywistość swoją na różne fajne sposoby. Także możesz to robić, jak już mówiłem wcześniej, za pomocą tam swoich pieniędzy. Jeżeli w ogóle nie masz czasu na nic, to przynajmniej masz dużo pieniędzy, prawda? Bo przecież jak nie masz na nic czasu, no to musisz dużo zarabiać. Bo jeżeli nie zarabiasz dużo i nie masz czasu, no to jesteś głupi. Chyba. Ja nie wiem. No to co robisz? To w więzieniu możesz jeszcze siedzieć, tak? Ale to może mało osób tak robi. Więc jeżeli masz z kolei mało pieniędzy, a dużo czasu, to możesz się tutaj angażować w różne projekty, które razem sobie podejmujemy i o tych wszystkich projektach co jakiś czas słyszysz tutaj na naszej antenie. I im więcej umiesz, tym w lepszy sposób możesz się przydać tak naprawdę do sprawy, ku której powstała kontestacja, a kontestacja powstała po to, żeby głosić, znaczy nie głosić, żeby wprowadzać w Polsce wolny rynek, wolność gospodarczą, żeby własność prywatna była szanowana i żeby wszyscy ludzie, którzy wyznają te zasady, żeby mieli pieniądze żeby walczyć o te zasady, czyli żeby to byli przedsiębiorcy głównie. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który słucha kontestacji, to nie jesteś przeciętną osobą, która musi zmarnować się, nie wiem, na etacie gdzieś przez całe swoje życie, zarabiając średnią krajową. Tak nie jest, ponieważ jeżeli tutaj jesteś, to pewnie jesteś bardziej bystry od większości swoich towarzyszy i możesz założyć własną firmę. I o zakładaniu własnych firm również mamy dużo audycji tutaj i myślę, że w blogach, które tutaj prowadzą ludzie, którzy nas wspierają i których my wspieramy, czyli na przykład Tad Witkowicz, Krzysztof Habich, Kamil Cebulski, Janek Fior, ich wszystkich możecie znaleźć w internecie i możecie poczytać o rzeczach, które są fajne, istotne i wartościowe. Hans Klops jest z nami na antenie. Cześć. Witam bardzo. Dzień dobry. Co nam powiesz? Masz bardzo poważny głos. On zawsze poważny głos. Czy jesteś z Urzędu Skarbowego? Oczywiście. Nie, chciałem powiedzieć coś o podatkach i znaczy chodzi o to na przykład, bo jakiś przedmówca tam mówił, że znaczy tam mówicie na przykład, że nie płacenie podatków, o to chodziło, że jest dobre, tak? Znaczy. Tak powiedział Albert, tak, twój przedmówca. Tak jest. Znaczy, mi o to chodziło na przykład, mamy jakieś tam dwie firmy, które jedna jest lepsza, dajmy na to, druga jest gorsza, ale jedna umie, dajmy na to, nie płacić podatków, przez to ma lepszy bilans. Tak. I wychodzi na lepsze. I przez to może pobić drugą firmę, która jest niby lepsza, ale płaci te podatki. Co powiesz na to? No tak. Tak samo jak ta, która bierze dotacje, może zrobić dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Znaczy, w sensie, że jak bierze dotacje, ma więcej pieniędzy, może nie wiem, oferować, nie wiem, niższe ceny albo coś takiego. No tak, tak jest. I co w związku z tym? Jest. I teraz jaki stan jest taki, do którego chciałbyś doprowadzić? Chciałem doprowadzić w pewnym sensie do równości, że na przykład że nikt nie płaci. Rynku, na wolnym rynku chodzi o to, żeby lepsza firma się przybiła, tak? Mhm. No tak, żeby... jest, to jest naturalna konsekwencja, tak. To nie trzeba o to walczyć, tak po prostu jest. No właśnie nie jest, dajmy na to, z tym podatkami. No, na przykład jeśli ktoś umie odprowadzić, dajmy na to, nie płacić podatków, czy, nie wiem, założy firmę gdzieś tam, co nie, a drugi będzie uczciwy, będzie płacić, odprowadzał normalnie podatki, jest niby, ta jego firma niby jest lepsza. Znaczy, to zaprzeczyłeś sobie. Znaczy, że wtedy ta, która nie odprowadza i jeżeli jej się to udaje, to znaczy, wiesz, bo jakby się jej to nie udało... No bo są lepsi cwaniacy, kurde, nie? No nie wiem, czy cwaniacy. No jest firma, która odprowadza niższe podatki, na przykład, bo nie księguje tam, powiedzmy, co drugiego sprzedażu towaru, czy coś takiego, nie? To znaczy, że ona jest lepsza, bo ma niższe koszty. To jest lepiej dla klienta. To co jest lepsze? Tańsze towary z tej opodatkowanej, czy droższe towary, znaczy tak odwrotnie, no wiesz. Nie musi koniecznie tańszych towarów dawać, tylko dajmy na to podobne towary, znaczy gorsze usługi daje, ale wychodzi na tym lepiej, no po prostu nie płaci podatków. No. Druga firma, analogiczna, daje lepsze usługi, ale wychodzi na tym gorzej, mniej zarabia, o wiele mniej zarabia, no bo płaci podatki wedle prawa. No to trzeba do klientów mieć pytanie, dlaczego idą do jednej, a nie do drugiej. Skoro idą do gorszej, to twoim względem to co? Udasz ukarać klientów? Nie, tego nie mówię, tylko to jest, wiesz, nie jest też tak, że jedna firma jest tam nie wiadomo jak. Różnice mogą być minimalne nawet. A zresztą ten tak powiedział, że nieraz to wybierasz mniejsze zło, kurde. Dajmy na takie, że jakieś tam bierzesz jakieś tam usługi. No, ale co jest złego w braniu usług nieopodatkowanych? Przecież ja cały czas korzystam z usług osób, które nie wystawiają w ogóle paragonów. Cały czas się umawiam, właściwie permanentnie z kimś na to. I właściwie wiele razy. Nie płacisz tego podatku obrotowego, tego VAT-u, co nie? No, to... no chociażby nawet. No, no to ale płacę mniejszy troszkę. Nie? To wiadomo, nie? Tylko dajmy na to... To nie chodzi tylko o podatek obrotowy, ten VAT, tylko dajmy na to, chodzi o samą zasadę, co nie? Dajmy na to, że sam fakt, dajmy na to, że ktoś płaci mniej podatków. Jeśli płaci mniej podatków, czyli ma więcej pieniędzy, czyli łatwiej mu przetrwać na rynku niż ten, kto płaci całkiem te pełne podatki, tak? No tak, no i gdyby takie sprzężenie występowało rzeczywiście, to coraz więcej ludzi by nie płaciło podatków, to znaczy coraz więcej firm by powstawało takich, które nie płacą lub płacą mniejszy i generalnie sytuacja byłaby jak najbardziej korzystna dla klientów. Jedyną osobą, która by straciła na tej operacji, to byłby premier i jego minister finansów niezastąpiony, który dzień i noc pracuje bardzo ciężko, żeby jeszcze bardziej podnieść te podatki. No nie, no słuchaj, to bardzo pięknie brzmi po prostu, jakby każdy nie płacił podatków, jak było takie prawo, dajmy na to, no bo ten, kto nie płaci podatków, ten występuje przeciwko prawu. No nie, musi ci się opłacać po prostu to, przecież każdy kombinuje, znaczy na zasadzie, jeżeli się to nie opłaca, to wtedy płacisz. Tylko o to po prostu, o tym po prostu chodziło, że na to po prostu wychodzi, że lepszy kombinator, ten, kto, dajmy na to, nie będzie płacić podatków, ten lepiej na tym wyjdzie niż ten, kto daje lepsze usługi, ale chce działać uczciwie. Po prostu o to mi chodzi. Uczciwie, znaczy rozumiem, że kombinator to takie wartościujące tego, który płaci mniejsze podatki, a uczciwie to wartościujące ten, który płaci podatki. Tak? To jest takie jednoznaczne, że uczciwy człowiek to jest ten, który słucha pana Rostowskiego. Słuchaj, są jakieś po prostu, nie wiem, no... jest jakieś prawo, dajmy na to, które obowiązuje. No jest. W czasie II wojny światowej też jakieś obowiązywało. Też byś go słuchał? W czasie II wojny światowej? Tak, no też było bardzo dużo takich dziwnych praw, które ludzie traktowali jednak sceptycznie. czy zawsze prawo obowiązujące tylko dlatego, że jest obowiązujące, powinno cię zmuszać do przestrzegania? Nie, to nie chodzi o to, czy tam wiesz, tylko po prostu to chodzi, że dajmy na to, może przyjść taki pan w niebieskim mundurze i po prostu pójdzie ze mną i no, dajmy na to, tak jak było, nie wiem, na przykład ten, co stworzył Onet, czy tam jakiś inni przedsiębiorcy nagle się przepili, powiedzieli, że chociaż byli bardzo dobrymi przedsiębiorcami, powiedzieli, wy robicie coś przeciwko prawu i my was aresztujemy, robimy kurde proces i tak dalej. No i? No. No i? No. No i? No i? Te właśnie dobre firmy zostały usunięte z rynku. Bo nie płacił podatków, tak? Znaczy, no w tym sensie no można było im to zarzucić, nie? No to zarzucić można każdemu chyba tutaj, ale rzeczywiście... No ale się udowodniło, nie, chodziło mi o sam fakt, dajmy na to, że po prostu chodzi na to, no tak, że ale to zawsze... masz... No to te firmy ryzykują, no to rety, no to wiesz... No, no ryzykują, no tak, no. No to, wiadomo, to, no to co się ich czepiasz, no to jest ich ryzyko, no wiesz, no trudno, no. Wiele ludzi ryzykuje, każdy człowiek, który robi remonty w mieszkaniach ryzykuje, każda niania właściwie ryzykuje, no wiecie, kupa osób ryzykuje. Tak, nie, chodzi o sam fakt, po prostu do czego dążymy, na przykład, okej. Niech ryzykują. Na przykład, skam? Niech ryzykują, no inaczej, wiesz, nianie by kosztowały o połowę więcej, no. No tak, ale ja jako konsument na przykład chciałem mieć firmę, która daje lepsze usługi, a nie taka, która kombinuje na podatkach. No to masz problem. No to... No, nie, jako konsument, no to wiesz, no to 38 milionów Polaków ma problem, no bo kurde każdy... Nie, konsumenci nie mają problemu. To ty masz problem, który chce założyć firmę. Dlaczego? Bo ty chcesz założyć firmę, to nie konsument. Konsumenci nie mają żadnych problemów, oni po prostu korzystają z usług. Jeżeli chcą kupić coś bez podatku, idą na Allegro i kupują sobie dużo sprzętu różnego rodzaju bez podatku absolutnie żadnego. Jeżeli chcą mieć z podatkiem, no to idą sobie na przykład do sklepu internetowego i kupują sobie dużo drożej ten sprzęt. Jeżeli chcą kupić zupełnie drożej, absolutnie absurdalnie drogie sprzęty, to idą sobie do MediaMarktu lub innych takich sklepów i tam kupują w ogóle 17 razy drożej sprzęt. No to jest zawsze wybór klienta. Tak, wiesz, za ile chcę kupić. No słuchaj, nie wydaje mi się, żeby ktoś tam chciał 17 razy drożej coś kupować, jeśli może, no to jeśli nie jest nowobogackim ruskiem. Hiperbola troszkę, tak. Hiperbola, ale bardzo dobrze oddająca ideę cen w elektromarketach. Dzięki ci wielkie, Hans. Przedłużyliśmy trochę, ale było warto, bo są zawsze fajne rozmowy. Także to był Hans Klops. Hans Klops, tak się nazywa, w kontestacji dzisiaj. Ha, jest jeszcze audycja? Zapytał Czesio. Tak, jest jeszcze audycja. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk z stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. To jest kontestacja, już się powoli kończy. Przeciągnięto odrobinę, ja może dwóch godziny tę audycję będę robił albo coś, bo jakoś się nim jeszcze w czasie. Dzisiaj miały być dwa tematy. Po pierwsze mieliśmy mówić o tym, kto jest jeleniem, czyli o nowej akcji Urzędu Skarbowego mówiącej o tym, żeby brać paragony koniecznie, ponieważ dzięki tym paragonom płacimy podatki większe i dzięki temu towary są jeszcze droższe. A drugi temat miał być o nowych karach dla kierowców. Między innymi o nowych karach dla kierowców, którzy jeżdżą na oleju opałowym, w przeciwieństwie do oleju napędowego, który różni się tym, że ma nałożoną wyższą akcyzę na siebie, dzięki temu jest droższy i to jest właściwie jedyna różnica, jeżeli chodzi o te dwa produkty, ale o tym będziemy rozmawiać w takim razie już następnym razem, ale nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie. Przenoszę ten temat na za dwa tygodnie, ponieważ za tydzień będziemy gadać na temat, będziemy mieć gościa albo gości. Będzie na pewno przedstawicielka stowarzyszenia StopNOP, tak to się nazywa, czyli właściwie stowarzyszenie, które zajmuje się walką z obowiązkowymi, albo nie tylko z obowiązkowymi, ja nie wiem, ze szczepieniami generalnie, tak. Zajmuje się walką ze szczepieniami, a już na pewno z obowiązkowymi. Ja dawno temu zagadałem do nich z taką prośbą właśnie o wywiad i teraz udało się wszystko po długim czasie dopiąć, także mam nadzieję, że za tydzień to w końcu dojdzie do będzie miało miejsce jakby ten wywiad. Więc jeżeli kogoś interesują szczepienia, kwestia szczepień, ich konsekwencji, tam w ogóle w takich różnych rzeczy, które się z tym wiążą, to bądźcie za tydzień o 21 w poniedziałek. Jeżeli macie jakieś pytania, to ślijcie na numer, na adres redakcja@kontestacja.com, to wybiorę te najfajniejsze i je też zadam, a jak nie, to tylko zadam swoje pytania. Na pewno większość rodziców będzie zaciekawiona, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, że w Polsce obowiązują obowiązkowe szczepienia dzieci w różnym wieku na różne potencjalne schorzenia, czy wirusy, czy bakterie, czy jakieś takie inne dolegliwości. Także może to być ciekawe i to będzie 15 sierpnia. 22 sierpnia w takim razie robimy audycję o tych autach, której dzisiaj nie zrobiliśmy, a 29 sierpnia z kolei w poniedziałek o 21 na naszej antenie będzie kolejny gość, czyli będzie Tad Witkowicz, który jest polskim milionerem, emigrantem, który emigrował lat temu kilkadziesiąt najpierw do Kanady, potem do Stanów Zjednoczonych i Tad tam rozkręcił kilka biznesów, dzięki którym zarobił bardzo dużo pieniędzy i były to wszystkie biznesy w dziedzinie nowych technologii, więc powinno zaciekawić, mam nadzieję, większość naszych słuchaczy, a temat będzie bardzo konkretny. Będziemy rozmawiać o rekrutowaniu pracowników od strony osoby rekrutującej. Czyli jeżeli masz firmę i chcesz dobrać dobrych pracowników, to zapraszam. Lub jeżeli chcesz pracować w firmie i chcesz jakby, nie wiem, przejść, być jak najbardziej w typie swojego pracodawcy przyszłego, potencjalnego, to też cię zapraszam. Ponieważ Tad będzie mówić o tym właśnie, na co zwraca uwagę, jeżeli chodzi o nabór ludzi, co absolutnie zupełnie przekreśla ludzi, z którymi chciały współpracować i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy rozmawiać za 3 tygodnie, 29 sierpnia. Taki jest plan na sierpień. I tyle właściwie, co nas czeka. A jeszcze zapraszam na nową audycję. W czwartek bardzo testowa się ukaże z moją pomocą. Będzie na żywo nadawana o 21 ze Sławkiem Muturi, czyli właścicielem bloga Freedomia oraz firmy, która posiada bardzo dużo nieruchomości, prawie 200 mieszkań, część swoich, część zarządzanych zupełnie na zewnątrz. Będzie on robił audycję na tym, no właściwie takie, to będzie taka audycja złożona z dwóch części, ponieważ to będzie audycja nadawana dwa razy w miesiącu i to nie tak, że raz będzie, raz nie będzie, tylko będzie tak nieregularnie, czyli będzie na pewno dwa czwartki w miesiącu będą zajęte przez audycję na żywo, a dwa kolejne to będzie coś innego, na przykład prawdopodobnie nagrana poprzednia audycja i te audycje będą miały dwa tematy, to znaczy jedna będzie miała jeden temat, a druga będzie miała drugi temat. Łapiecie, tak? Just. Jeden temat to będzie wolność finansowa, czyli Sławek będzie mówił o tym, jako osoba, która pracowała przez 17 lat dla firm konsultingowych i to takich bardzo dużych, jeżeli komuś mówi coś nazwa Wielka Piątka, to będzie wiedział, o co chodzi, a temu, co nic nie mówi, to i tak nie ma sensu wyjaśniać. I on będzie mówił, i on zrezygnował z pracy w tej firmie i postanowił, zdaje się, dwa lata temu zwolnić się i przejść na swoje całkowicie, ponad dwa lata temu. I już właściwie od lat kilkunastu inwestuje w nieruchomości i jakby w nich upatruje swoją wolność finansową. I on mówi o wolności finansowej jako przychodzie pasywnym, czyli jako o takich rzeczach, które przynoszą mu pieniądze, a on nie musi im poświęcać za dużo czasu. I będzie o tym mówił. I rzeczywiście, to jest, ja z nim rozmawiałem i to jest człowiek, który rzeczywiście na swoją firmę no nie poświęca jakoś strasznie dużo czasu, przynajmniej nie tyle, ile poświęcają inne osoby. Nie tyle, ile Tad Witkowicz, który mówi, że przez pierwsze kilkanaście lat pracował na kilkanaście godzin dziennie, a teraz w sumie też pracuje bardzo dużo. Także to będzie jeden temat, a drugi temat będzie taki praktyczny, czyli jak kupować i wynajmować nieruchomości. I Sławek będzie mówił właśnie o tym, czy kogoś stać na kupno mieszkania, czy powinien kredyt wziąć, w jaki sposób ten kredyt wziąć, na ile może sobie pozwolić, jak wybrać dobre mieszkanie, jak wybrać dobrego lokatora, jak rozwiązywać inne problemy, które się pojawiają. Tydzień temu, czy dwa tygodnie temu rozmawiałem z takim małżeństwem, którzy pracują, to było takie małżeństwo, pracują sobie w dużych firmach, na etatach, którzy postanowili sobie zacząć inwestować właśnie w nieruchomości, w mieszkania i wzięli sobie, zbadali swoją zdolność kredytową, wyszło im bodajże, że razem mają zdolność kredytową w wysokości 1 000 000 złotych, po 500 000 na głowę i zaczęli kupować kawalerki. I już mają kilka kawalerek i je teraz wynajmują. Także to jest właśnie taki przeciętny jakby odbiorca takiej audycji. Jeżeli ty sobie o czymś takim myślisz, że może to mieć sens, czy nie, to zapraszam cię na tą audycję. A audycja Martina Lechowicza, która będzie całkowicie nową audycją, która będzie się nazywała na razie po staremu, czyli Lewatywa, będzie w tej chwili na razie w piątki o 21:00. A potem to się zobaczy, jak będzie później, bo będzie dużo zmian teraz na kontestacji. Wiele rzeczy się zmienia właściwie. Strasznie dużo jest w tej chwili w różnych rzeczy, które zupełnie jakby są zastępowane nową jakością, więc o tym wszystkim będziecie mogli przeczytać na naszej stronie kontestacja.com lub na naszym forum również. Dobra, 22:32. Jeżeli macie jakieś pytania, to nie dzwońcie już, to piszcie na adres redakcja@kontestacja.com, a ja Was zapraszam za tydzień na swoją audycję. A co? A zaraz będzie audycja UNFY, którego trochę przesunęliśmy, ale zaraz się pojawi znowu. Hey, this is Anfa from anfamusic.com and you're listening to Kontestacja, the only free radio in Poland. Kontestacja.com. Keep it up. I miło Was było gościć dzisiaj. Była bardzo ciekawa audycja. Ukaże się za jakieś 2-3 godziny na naszej stronie. Jak większość audycji, które są nadawane na naszej antenie, są one później nagrywane i są możliwe do ściągnięcia z naszej strony właśnie tej, którą powiedziałem, że są. Dobranoc. Mówił do Was Marcin Hugo-Kosiński, założyciel kontestacji i prowadzący główne wydanie w tym oto radiu. Albert, wychodzimy!